obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Jest śledztwo dotyczące pożaru toksycznych chemikaliów w Zielonej Górze. O ostrożność i śledzenie komunikatów apelują polskie władze w związku z pożarami w Grecji. Kolejny miesiąc ze spadkiem bezrobocia w czerwcu wyniosło 5%. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych w Zielonej Górze. Rzecznik prokuratury okręgowej w tym mieście Ewa Antonowicz przekazała, że przeprowadzono już pierwsze przesłuchania świadków. Postępowanie zostało wszczęte w związku z pożarem oraz wybuchem substancji łatwopalnych poprzez wprowadzenie zagrożenia dla zdrowia i życia osób oraz mienia wielkiej wartości. W toku tych czynności przeprowadzono już przesłuchania ze świadkami oraz zabezpieczono monitoringi. Wczoraj w godzinach popołudniowych przeprowadzono wstępne oględziny na miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na to, że akcja gaśnicza w dalszym ciągu trwa, postępowanie te zostanie przeprowadzone w kolejnych dniach. W sobotę w Zielonej Górze zapaliły się toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę wieczorem. W pożarze nikt nie ucierpiał. Polakom, którzy utknęli na lotnisku w RODOS, przysługuje rekompensata od przewoźnika, poinformował wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Grupa około 200 polskich turystów, którzy zostali ewakuowani ze względu na pożary na wyspie, od wczoraj oczekuje na lot powrotny. Biuro Podróży TUI oraz przewoźnik Enter Air nie udzielają im informacji, kiedy będą mogli wrócić do domu. Według Pawła Jabłońskiego MSZ interweniowało w tej sprawie. Mamy cały czas gorącą linię pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Sportu i Turystyki, a także właśnie biurami podróży. I z informacji, które uzyskujemy, wynika, że ten lot był przekładany z powodów naszej siły wyższej. Nie chcę teraz wchodzić w szczegółową analizę. Natomiast każdy z pasażerów, który został tą sytuacją dotknięty, ma prawo do tego, aby uzyskać rekompensatę od przewoźnika. Ze względu na pożary na RODOS ewakuowanych zostało prawie 30 tysięcy osób, w tym około 1000 Polaków. Od wczoraj przyleciały tam też nowe grupy polskich turystów. Paweł Jabłoński apeluje do nich, by na bieżąco śledzili komunikaty. Trzeba bardzo uważnie obserwować to, co się dzieje, śledzić komunikaty, stosować się do poleceń miejscowych służb. Natomiast jeśli chodzi o wyjazdy, to sugeruję przede wszystkim sprawdzenie, w którym miejscu znajduje się hotel, do którego się udajemy. Niektóre biura odwołały wyjazdy, czy też zawiesiły je, natomiast niektóre je realizują także dlatego, że są na RODOS także miejsca dość odległe od pożaru, więc w tej chwili względnie bezpieczne. Od tygodnia greckie służby przy wsparciu m.in. strażaków z Polski walczą z pożarami lasów i łąk. W części Chorwacji w rejonie Zagrzebia i Osijeka ogłoszony został czerwony alert pogodowy związany z nadciągającą nad kraj burzą. Niestety może być silniejsza od tej, która nawiedziała region w zeszłym tygodniu, ostrzegają specjaliści. Wówczas zginęły 4 osoby, a setki zostało rannych. Zniszczeniu uległo też wiele budynków. Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 5% wobec 5,1 miesiąc wcześniej, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomistka PKO Banku Polskiego Urszula Kryńska podkreśla, że sytuacja na naszym rynku pracy jest bardzo dobra. Pomimo spowolnienia w gospodarce, rynek pracy pozostaje napięty. Pozostaje napięty ze względu na liczne czynniki, w tym czynniki strukturalne, związane z takim strukturalnym niedoborem rąk do pracy, który w polskiej gospodarce występuje. I w związku z tym my nie zakładamy, żeby stopa bezrobocia w najbliższym czasie miała wzrosnąć. Raczej się ustabilizuje w okolicy tego rekordowo niskiego poziomu. W definicji przyjętej przez Eurostat stopa bezrobocia w Polsce w maju wyniosła 2,7% wobec 5,9% w Unii Europejskiej. Współautor serialu dokumentalnego TVP Info Resert, profesor Sławomir Cęckiewicz, uważa, że znaczenie Katynia w relacjach polsko-rosyjskich i dyplomacji rosyjskiej jest bardzo ważne. We wczorajszym odcinku pokazano dokumenty świadczące o tym, że Rosjanie domagali się od Polski zamknięcia śledztwa katyńskiego prowadzonego przez IPN. Współtwórca serialu w Polskim Radiu 24 mówił o działaniach w Polsce przed 2010 rokiem, które zmierzały w kierunku nowej kwalifikacji prawnej tej zbrodni. Przypomnę, we wrześniu 2008 roku większość koalicyjna PO-PSL przeprowadza w bardzo dziwny sposób najpierw kampanię medialną, a później uchwałę sejmową, ratowaną ostatecznie przez Prawo i Sprawiedliwość, które dopisało do tej uchwały fragment dotyczący tego, że jednak ta zbrodnia miała znamiona ludobójstwa, ale cała operacja Platformy Obywatelskiej i PSL-u zmierza w kierunku nowej kwalifikacji prawnej zbrodni katyńskiej, w której jest mowa jedynie o tym charakterze zbrodni wojennej. Zdaniem Sławomira Cęckiewicza była to część polityki resetu, w ramach której odium ludobójstwa z Rosji jako następcy prawnego Związku Sowieckiego zostało w sensie medialnym zdjęte. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce mały spadek temperatury. Termometry wskażą od 22 stopni na Pomorzu, 23 na Podkarpaciu, 24 w centrum i na Suwalszczyźnie, do 25 na Dolnym Śląsku. Na niebie zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie może również popadać. Największe prawdopodobieństwo deszczu na wschodzie i na południu. Tam mogą również pojawić się burze. Wiatr słaby i umiarkowany, w okresie burz porywisty z kierunków zachodnich. Na zegarze 6 minut po godzinie 13. Trójka do trzeciej. Ah, ah, ah, ah, ah. Program Trzeci Polskiego Radia. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Grupa Queen i nieraz uznana za najbardziej optymistyczną piosenkę świata Don't Stop Me Now. A na trójkowej antenie teraz coś dla miłośników teatru. Już za kilka dni, 28 lipca, odbędzie się 15. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Werteb, czyli właściwie największa impreza teatralna w regionie Puszczy Białowieskiej. I przy okazji przyjmująca bardzo ciekawą, no właśnie, wędrującą formę. Z nami jest dyrektor artystyczny festiwalu Dariusz Skibiński. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Skąd właściwie ta idea, żeby ten festiwal wędrował razem z festiwalowiczami? Wie Pani, z wielu powodów. Dlatego, że dotarcie do tych najmniejszych miejsc, które funkcjonują tutaj ludzko na terenie Puszczy Białowieskiej, a tak naprawdę trzech powiatów, Hajnowskiego, Bielskiego i Ziemiatyckiego, jest już w tej chwili dosyć proste, ale bardzo rzadko dociera tam taki rodzaj teatralności w bezpośredni sposób. Zazwyczaj lokalizuje się w jakichś większych ośrodkach i ewentualnie ci ludzie tam muszą dojechać. A poza tym to jest tylko przywrócenie tradycji, bo nazwa Werteb, a festiwal Werteb nie dotyczy tylko jakości nawierzchni, ale przede wszystkim nazwy starych słowiańskich zespołów teatralnych, które na rubieży Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Ukrainy, Rumunii i Białorusi funkcjonowały od wieku. I my, nawiązując tej tradycji do takiego wędrującego teatru, postanowiliśmy, że jakby to my będziemy docierać w te miejsca, w które trudno docierać. I ta idea się jakoś bardzo ładnie, muszę powiedzieć, zaszczepiła. Zaszczepiła się dlatego, że jakby takim odzewem jest to, że na przykład ludzie zapraszają nas do siebie, żeby jeden z elementów wertepu, na przykład któryś ze spektakli, był zagrany u nich bezpośrednio w ogrodzie. W jakiejś wsi. Na przykład w tym roku jest tak, że jest to 5 wsi, 5 ogrodów i ci ludzie zapraszają wszystkich, którzy w tej wsi mieszkają, plus turystów, którzy przyjeżdżają. I okazało się, że poświęcenie jednego dnia na takie rozdrobnienie, na 5 miejscowości, nagle okazało się bardzo skuteczne i wszyscy przyjęli to z entuzjazmem. Nie tylko ci, którzy żyją tam lokalnie, ale także ci, którzy są przyjezdnymi. To aż bardzo rzadko jest taka okazja, żeby wejść komuś do ogródka i powiedzieć dzień dobry, dotknąć ściany drewnianego, starego, prawie 100-150-letniego domu, a przy okazji w przyjemnych okolicznościach ogrodu i odrobiny cienia obejrzeć wspólnie spektakl teatralny. Czyli to jest po prostu przepiękna też okazja do tego, żeby spotkać lokalnych ludzi, no i troszeczkę też wypromować miasteczka, w których odbywają się te wszystkie wydarzenia, prawda? No tak, to też jest oczywiście jakby ogólnie idea podróżowania była związana z tym, że na terenie tych powiatów są turyści. Turyści, którzy przyjechali zobaczyć puszczę, pójść opoglądać żubry, tylko poza tym wszystkim uznaliśmy, że ten festiwal będzie takim również turystycznym mechanizmem, że i to się sprawdziło, że turyści, podróżując razem z festiwalem Vertep, oglądają w tym roku, czy są gośćmi w 10 lokalizacjach. Mhm. To jest sporo i to jest bardzo przyjemnie, bo to będzie Narew, Narewka, Orla, Drohiczyn, Hajnówka, Długi Brud. No, całe 10 różnych miejsc, w których odbywają się spektakle teatralne, ale festiwal z idei, bardziej niż popis teatralny, jest takim pretekstem do wspólnych spotkań. Mhm. Spotkań ludzi, którzy żyją tu lokalnie, i artystów, którzy przyjeżdżają, i turystów, którzy chcą pozwiedzać trochę tę przestrzeń, a jakby przy okazji festiwalu jest tak, że i komplement jest taki, że poza tym, że festiwal dostał taką specjalną nagrodę od instytucji reprezentującą turystykę, to hotele okoliczne dzwonią do nas, żeby zapytać, czy przypadkiem nie zmieniliśmy terminu, bo ludzie chcą rezerwować swój pobyt, ale muszą wiedzieć, kiedy jest warte. No tak, kolejna część festiwalu już od 28 lipca, od razu Państwu podpowiadamy, ale to też nie jest pierwsza część, bo 22 już coś się działo. Zresztą całe wydarzenie jest rozbite na kilka mniejszych wydarzeń. Kolejna część, pierwsza z tych najbliższych, w Drohiczynie. Dlaczego akurat Drohiczyn z tych przestrzeni? Dlatego, że my mamy taką zasadę, że jeździmy tam, gdzie nas zapraszają i gdzie my, anonsujemy się, że z przyjemnością realizowalibyśmy to przedsięwzięcie w takim miejscu jak Drohiczyn, który posiada fantastyczne warunki do tego, żeby nad samym Bugiem, w pięknej przystani kajakowej, nad wodą, w cieniu, realizować przedsięwzięcie teatralne. I kiedy okazuje się, że gospodarz tego miejsca, że tak powiem, ma również na to ochotę i możemy wspólnie wziąć na siebie ciężar tego, że tak powiem, całodniowego wydarzenia, no to jest jakby moim zdaniem taka fantastyczna sytuacja, żeby nie tylko małe Stowarzyszenie Kulturalne Pocztówka działające w tej chwili w Hajnówce w ramach projektu Hajnówka Centralna Stacja Kultury dźwigało to wszystko, ale żeby to zrobić wspólnie, bo to wtedy ma zupełnie inny wymiar i wtedy ludzie mówią nasz werbet. To też jest takie jakby społecznie z mojej perspektywy słuszne. I w tym roku, kiedy dostaliśmy trochę mniejszą dotację, tak, większość podmiotów, które dostały dotację, więc musieliśmy sobie jakoś radzić i zwróciliśmy się do naszych partnerów, że musimy to jakoś wspólnie bardziej, że tak powiem, zaopiekować. No i okazało się, że odzew był natychmiast. Ci wszyscy, którzy zareagowali, w tych wszystkich miejscach odbywa się festiwal Vertep i to też jest znamienne dla tego festiwalu, że to zawsze jest tak, że to jest wspólnie zrobiony festiwal z miejscami, domami kultury, z powiatami, miastami. Jakby wszyscy w to wkładają swoją energię, możliwości, i też pieniądze na to, żeby były honoraria dla zespołów, żeby one tu mogły przyjechać. Tak jest. To proszę jeszcze nam zdradzić te najjaśniejsze punkty festiwalowego programu. Najjaśniejsze punkty. Trudno robić kolegom przykrość, mówiąc, że oni nie są jaśni ani tak. Ale oczywiście mamy rzeczy widowiskowe, no bo będzie biuro podróży, które po raz drugi jest już tutaj u nas na festiwalu, a tym razem ze spektaklem, który w zasadzie w obecnej sytuacji świata i tego, co się tutaj w Europie wyprawia, w sensie wojny, no jest takim, powiedzmy sobie, gwoździem, który się wbija w ziemię, żeby krzyczeć dosyć tego wszystkiego. Mianowicie Carmen von Evre, która jest wielokrotnie nagradzanym spektaklem teatralnym. Będzie spektakl teatru Usta Usta, który jest kompletnie nowoczesną sytuacją teatralności, tej połączeniem treści wideo z grą aktorów na żywo, w bardzo zgrabny, inteligentny i błyskotliwy sposób zrealizowane. Co jest tak po raz pierwszy, taki charakter spektaklowy będzie gościł na festiwalu. My zawsze mamy spektakle dla dzieci, dla wszystkich, ale będziemy mieli jedną rzecz, która jest wyjątkowa. I chcę o niej powiedzieć. Mianowicie na Ukrainie dzieci, które straciły rodziny, albo też w ogóle rodziny straciły wszystko, zostały przesiedlone do Lwowa. Tam pod opieką wykładowców szkół teatralnych, jeden z segmentów tego projektu rewitalizującego, jakby pomagając im przetrwać tę sytuację wojenną, szukano dla nich różnych zajęć, między innymi teatralnych. I tą część tego projektu teatralnego prowadzą wykładowcy szkół teatralnych ze wschodniej części Ukrainy, którzy nie mają w tej chwili tam pracy, a są akurat nie we Lwowie, bo tam zostali przeniesieni. I realizując ten projekt, razem z tą młodzieżą wygenerowali spektakl opowiadający, będący taką opowieścią w tej wojnie. Mhm. I zgłosili się do nas, a ponieważ jakby to jest taka współpraca od wielu lat, ponieważ ci wykładowcy to niegdysiejsi nasi wolontariusze z Ukrainy, którzy byli wtedy studentami szkół teatralnych, a przyjeżdżali na pierwsze edycje Wertepu, żeby w nim pouczestniczyć, pomagać go realizować i też pokazywać swoje rzeczy na tym Wertepie. Więc teraz ten krąg się zamknął, przywożą tych swoich młodych uczniów. Kiedy dostaliśmy te informacje, że oni u nas mogą być, byliśmy już właściwie po zamknięciu wszystkiego, ale okazało się, że wystarczyło kilka słów na prawo i lewo w kierunku młodych ludzi w Hajnówce, którzy zajmują się biznesem, żeby dało się to wszystko sfinansować, żeby oni tu mogli przyjechać i żeby byli. No i właśnie jutro już oczekujemy ich, zabierzemy ich z Przemyśla, oni tam dojadą i będziemy ich zabierać tutaj do nas na Wertep, gdzie przez 2 tygodnie wspólnie z naszymi polskimi wolontariuszami będą warsztaty, ale oni też będą pokazywać w ramach tego Wertepu ten swój spektakl. I to dla mnie jest taka absolutnie przyjemna sytuacja. Piękna inicjatywa, która zdecydowanie łączy ludzi. Festiwal teatralny Wertep od 28 między innymi do 30 lipca, potem również od 4 sierpnia. Zachęcamy do tego, żeby zajrzeć na stronę festiwalu wertepfestiwal.pl i zobaczyć, co przygotowali dla nas jego organizatorzy. Z nami był dyrektor artystyczny festiwalu Dariusz Skibiński. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz.

Mam na imię Anna, jestem lekarką. W życiu cenię czas oraz szybkie i sprawne dotarcie do celu. Podobnie w procesie leczenia czas odgrywa ogromną rolę. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej daje mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Nadeszła loteriada, to nagrodę. Już cała dżungla gada, możesz je mieć. Weź udział w loteriadzie i graj o samochód Kia Exceed. Włoskie skutery, smartfony, drukarki zdjęć oraz karty podarunkowe. A do tego łącznie 2,5 miliona talonów na Lotto i Ekspres Losy. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Poczuj nagrodę, w loteriadzie udział weź. Żegnamy reklamy. Na Trójkowym Zegarze godzina 13.30, a w audycji Trójka do Trzeciej zerkamy, co działo się w świecie muzyki 25 lipca. Kalendarium muzyczne. I Michał Grabkowski. Dzień dobry, dzisiaj spojrzymy wstecz na listy przebojów. No i na początek rok 1960, wtedy Roy Orbison zdobył drugie miejsce amerykańskiej listy piosenką Only the Lonely. Był to jego pierwszy wielki przebój. Utwór został wcześniej odrzucony przez duet Everly Brothers oraz Elvisa Presleya. Orbison postanowił zatem nagrać go osobiście. 11 lat później grupa T-Rex z kolei wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy single Get It On. Piosenka spędziła 4 tygodnie na szczycie zestawienia. W Ameryce została wydana pod tytułem Bang Gong Get It On. Własną wersję tego utworu w 1985 roku z powodzeniem wykonała grupa Power Station. I jeszcze rok 1998, wtedy zespół Jamiroquai umieścił na szczycie listy w Wielkiej Brytanii singiel z piosenką Deeper Underground. 13 singiel grupy nie był pechowy i został ich pierwszym hitem numer 1. Piosenka z płyty Synchronized pojawiła się także na ścieżce dźwiękowej do filmu Godzilla. Jamiroquai, Deeper Underground. 25 lipca urodzili się w 1941 roku Manny Charlton, współzałożyciel i gitarzysta grupy Nazareth, w 1943 Jim McCarty, perkusista The Yardbirds. Jeżeli chodzi o wydawnictwa płytowe, to w 1973 roku publiczność dostała 7 studyjny album Cata Stevensa zatytułowany Foreigner, a w roku 1980 ukazał się też 7 studyjny album zespołu AC/DC, zatytułowany Back in Black. Wydawnictwo sprzedało się do tej pory w liczbie prawie 50 milionów egzemplarzy. Klasyka rocka na antenie Radiowej Trójki. Kalendarium muzyczne przygotował dla Państwa Michał Grabkowski. A teraz, kontynuując rockowe klimaty, Bruce Springsteen i Sad Eyes. Shall we?

CeeLo Green, Music to My Soul, to za nami. W tym tygodniu do naszych kin powrócą bohaterowie znani z filmu Alibi.com. Kontynuacja francuskiej komedii, która podbiła świat, ma szansę zdobyć jeszcze większą popularność. Z Małgorzatą Matuszewską, reprezentującą polskiego dystrybutora filmu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. 6 lat minęło i ciąg dalszy nastąpił, jak to czasem bywa w kinie. No, nastąpił, ponieważ Alibi.com odniósł ogromny sukces, nie tylko we Francji, ale też na całym świecie. Polscy widzowie również ten film pokochali. No i twórcy uznali, że skoro się tak widzowie dobrze bawili, to trzeba im dostarczyć kolejną partię rozrywki. Przygotowali scenariusz, opracowali go bardzo dokładnie, nakręcili film, no i jest kolejny hit. A my mamy okazję spotkać się po raz kolejny z tymi samymi bohaterami i oczywiście grającymi ich aktorami. Tak, no, wystarczy powiedzieć, że Alibi.com 2 we Francji obejrzało już prawie 4,5 miliona widzów. Niemal milion widzów więcej niż pierwszą część. I z tego, co wiem, to jest to wynik na drugim miejscu we francuskim box office jak do tej pory. Więc no myślę, że jeśli ktoś lubi francuskie komedie, francuskie poczucie humoru, nie wiem, komedie ślubne nawet, to koniecznie musi iść na ten film. Spiętrzenie tego humoru do takiego no fajnego, absurdalnego, czasami czarnego humoru i połączone ze świetnym aktorstwem, to jest mieszanka wybuchowa, więc Alibi.com 2 tylko w kinie. A ja bym zaryzykował jeszcze stwierdzenie, że to jest też świetny film dla tych, którzy lubią ściemę, mówiąc kolokwialnie, albo po prostu lubią obserwować, jak inni kłamią. No tak, no bo to punkt wyjścia był też do pierwszej części. Jeśli ktoś tam szukał jakiegoś właśnie dla siebie w cudzysłowie alibi, czyli jak uniknąć, nie wiem, płacenia podatków, jak zostawić rodzinę na lodzie, jak ukryć kochankę czy kochanka, to zgłaszał się do tej firmy. Natomiast Greg, kiedy spotkał miłość swojego życia, obiecał jej, że już więcej nie skłamie. Oczywiście tutaj mówimy o głównym bohaterze filmu. Mówimy o głównym bohaterze filmu, tak. No i tutaj twórcy mieli tę zagwozdkę, jak zrobić, żeby jednak nawiązać do pierwszej części i przywołać tę firmę, czyli Alibi.com, do życia. No i tutaj już nie będę zdradzała całej intrygi, ale generalnie chodzi o to, że trzeba przedstawić rodziców pana młodego rodzinie panny młodej. No i możemy tylko tyle powiedzieć, że Greg wspomniany wpada na absolutnie karkołomny pomysł. Tak, ponieważ okazuje się, że jego ojciec jest oszustem, a matka aktorką porno. Więc nie może powiedzieć prawdy. Jak przedstawić takich rodziców? Ale jak dowiemy się z filmu, na wszystko znajdzie się sposób, tylko trzeba mieć właśnie pomysł. Tak. No i tym sposobem Alibi.com musi powrócić. I właśnie powraca, no ale zastanawiam się, czy tego rodzaju film, poza oczywiście tą całą warstwą rozrywkową, bo bawić się na pewno świetnie będziemy, czy nie skłania nas, albo nie inspiruje do tego, żeby w ten sposób w życiu postępować. A żyjemy w świecie fejków. Ciekawa jestem, czy w Polsce taka agencja miałaby rację bytu. Jak ja myślę, że tutaj pomysły by się znalazły. Może sprawdzimy alibi.pl. Ale najlepiej sprawdźmy to jednak w kinie i niech to będzie lepiej rzeczywistość francuska. Tak. Na pewno łzy śmiechu będą. O filmie Alibi.com 2 z Małgorzatą Matuszewską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Ostatnia noc, będę niewyspany, bo po głowie chodzisz znów. Kupiłem lot, zbyt drogi, co dla ciebie kupię ich ze 100. Zgubiłem klucze, portfel i parę monet. Nie czekam już na lepszy moment. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Lecę do ciebie. Widzę już ląd, pośród dachów twój dom, światła miasta, mijam już kawiarnię i most. Na pamięć znam tę drogę, twój uśmiech już nie może czekać, nie chcę więcej czekać. Lecę do ciebie, mam dość, na lotnisku czekam, aż w tłumie znajdę twój głos. Na przekór kilometrom, tęsknocie mówię stop. Znów lecę do ciebie, znów lecę do ciebie.

Dziś podsyłamy Państwu dobre pomysły na spędzanie wolnego czasu. Jedną z takich propozycji może być m.in. wystawa Beksiński Rzeźby w Ogrodach Królewskich na Wawelu. To bardzo nieoczywista ekspozycja plenerowa, która przedstawia to mniej znane oblicze artysty. Można na niej zobaczyć 14 bardzo intrygujących prac Beksińskiego, w tym monumentalne dzieła Macbeth i Hamlet, które w takim renesansowym otoczeniu zyskują zupełnie nowy sens interpretacyjny. Wystawę można podziwiać do 1 października, a my mamy dla Państwa wejściówki, więc jeśli mają Państwo chęć spędzić czas w towarzystwie tej wyjątkowej sztuki, to proszę do nas napisać na adres trojka@polskieradio.pl. Czekamy oczywiście na Państwa wiadomości. A teraz Snow Patrol i Chasing Cars. We'll do it all, everything on our own. We don't need anything or if I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say if I lay here, if I just lay. Just lay here, would you lie with me and just forget the world? Trójka.